word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. 538 nieuws. 11 uur. Het leek er even op dat de straat van Hormuz weer open was, maar dat heeft maar kort geduurd. Vanmorgen werd er een vloot tankers gezien, gevuld met olie en gas. Maar het Iraanse leger zegt de boel nu weer te hebben gesloten. Eerst moet de blokkade van Iraanse havens door Amerika worden opgeheven, zeggen ze. Een wet om hogere huren tegen te gaan was niet echt een groot succes, en daarom gaat het kabinet er iets aan doen, dat meldt RTL. Door de wet werden huren aan banden gelegd, reden voor verhuurders om woningen te verkopen, waardoor er minder huurhuizen op de markt kwamen. Het kabinet wil nu dat hogere huren weer mogelijk worden. De politie denkt dat de overleden vrouw, die gisteravond in een huis in Amsterdam gevonden werd, mogelijk vermoord is. Haar man is gearresteerd. Hij mag nu alleen nog maar praten met zijn advocaat. De politie doet onderzoek in het huis en in de buurt om erachter te komen wat er precies gebeurd is. En de bonden gaan weer praten met de overheid over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. Ze willen meer loon, maar het kabinet had al laten weten dat dat er niet in zat. Stakingen waren het gevolg, zo lag dinsdag de Tweede Kamer plat. De cao geldt voor mensen die bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat, de belastingen en ministeries werken. Vanuit het westen trekken er nu wat buien over het land, maar later vandaag klaart het overal op en dan laat de zon zich soms ook zien. Het wordt 13 graden aan zee tot 18 graden in het binnenland. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. 10 vertragingen, dit zijn de drie grootste. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Everdingen, 22 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag bij Reewijk, 23 minuten. En de A15 Nijmegen richting Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam, 27 minuten vertraging. En dat komt door een ongeval. Wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. A1, grens met Duitsland richting Hengelo bij 160.0. A15, Maasvlakte richting Rotterdam, 49.8. A16, Dordrecht richting Breda, 37.0. En de A35, Wierde richting Hengelo bij 53.1. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl. Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Nu bij Zeeman, baby- en kinderjurkjes 2 voor 6 euro. En dames en heren, basic t-shirts ook 2 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Marnix Westhuis. Koninklijk genieten van de allerbeste hits. Dit is de 538 Dutch 1000. Solvation, Cadans, Chef Special, allemaal onderweg. De André Hazes, Het Rode Licht. Radio 538, Dutch 1000. 877. Ik weet, jij bent te huur, voor een klein bedrag per uur. Ik zou je willen huren, voor het leven. bij jou. Voor wat aandacht van een vrouw. Maar ik ben veel te trots om geld te geven. Vision en Reset Your Brain. De 538 Dutch 1000. Hey, goedemorgen, ik ben Marnix. Het allerlekkerste aan Koningsdag, dat is niet dat het een officiële feestdag is. Nee, die oranje tompoezen. Oh, dat is smullen zeg. Deze week hebben we met het 538 team een meeting in voorbereiding voor 538 Koningsdag. Beschrijving van de afspraak. Het is een grote doorloop van de dag met een heerlijke oranje tompoes. Oh, daar heb ik zin in. Blijft altijd een discussie. Hoe eet je nou zo'n tompoes? Hè? Kantel je hem op zijn zij of haal je de boven- en onderkant los van elkaar en eet je hem op die manier op? Of misschien ga je wel voor mijn tactiek. Gewoon happen en hopen dat je niet morst op je kleding. Heel effectief. Op 50 Koningsdag, de line-up, staat ook Afrojack. Hoe zou hij eigenlijk zijn tompoes eten? Misschien kunnen we het wel even aan hem vragen. Net na zijn optreden in Breda. Als je antwoord geeft, dan hoor je het hier bij 538. Je hoort hem sowieso zometeen in de 538 Dutch 1000 met Vice en Hey. Naar Cadans, intimiteit op 875. Je zegt ik ga naar bed, ik zeg ik drink nog wat. Doe jij de lichten uit? Oké, tot zo. Ik schenk mijn glas weer vol en rook een sigaret. Wat zoek ik hier nog? Waarom ga ik niet weg? Een avond zonder jou komt niet zo vaak voor. Ik zou zoveel willen doen, maar doe geen zak. Ik voel me thuis ontheemd en vlucht naar het café. Ik weet dat ik je mis, de intimiteit. Weer naast je, ontwapend, heel tastbaar, heel vrij. Je warmte, je woordjes, je adem, heel dichtbij. 'S Nachts zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die intimiteit, we raken het kwijt. Uitzichtloos, straks is het voorbij. Geen reden voor de nacht, voor heel dichtbij. Ik zie hoe het gebeurt en kan er niets aan doen. De tijd dood wat er was, meedogenloos. Weer naast je, ontwapend, heel tastbaar, heel vrij. Je warmte, je woordjes, je adem, heel dichtbij. 'S Nachts zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die intimiteit, we raken het kwijt. Die intimiteit, we raken het kwijt. Van Sint Oederode tot Chef Special. Heel Nederland kleurt oranje met de 538 Dutch 1000. 874. Are you really feeling better? 'Cause I'm still on you. Did he give you all the answers? Does he need you like I do? Like I do, like I do. And you won't let me sleep, 'cause your love is like a drug, all I need. Now I've fallen way too deep, but I'd rather be with you than be free. Maybe I just don't remember all your words and what they mean.

Afro Jack en Vice. Hey. Alle genres crisscross door elkaar heen. En dat maakt deze Dutch 1000 ook zo lekker, vind je niet? Want door de stem van de bakker om de hoek, de kapper, en door jou is de volgorde van de lijst bepaald. Maar wie staat er toch op nummer 1? Je weet het, vrijdagmiddag, iets voor 2 uur. Een van de hits van de stemlijst van Martijn die komt eraan. Hij ging voor Bluff en hij zette erbij: deze brengt me altijd terug naar Concert at Sea, waar ik mijn ondertussen vrouw heb ontmoet. Je gaat hem horen naar André Hazes Jr. in de Dutch 1000. Met mijn handen in mijn haar, denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen. En het heeft een heleboel kapot gemaakt. Ik ben een egoïst en dat zal ook wel zo blijven. Maar voorlopig ben ik helemaal alleen. Maar ik ben een vrije jongen en ik hou van alle aandacht. Daar kan ik nu eenmaal niet omheen. Ik hou alles uit je leven, drink de laatste druppel op. Er zijn nachten bijgebleven, stond de wereld op zijn kop. Je moet me leren nemen, zoals ik altijd ben geweest. Je leeft je eigen leven, maar ik nog het best. Ze bezorgen mij in elk geval een lach. Maar is mijn geld straks op? Zij zijn meteen verdwenen. Dat wist ik vanaf de eerste dag. Als ik dingen ooit opnieuw mag doen, maak ik dezelfde fouten die ik in al die jaren heb gemaakt. Maar ik zal er nooit van leren. Daarvoor ben ik veel te koppig. En de vraag is of het veel had uitgemaakt. Uitgemaakt. Ik hou alles uit het leven, drink de laatste druppel op. Er zijn nachten bijgebleven, stond de wereld op zijn kop. Je moet me leren nemen, zoals ik altijd ben geweest. Je leeft je eigen leven, maar ik nog het best. Uit Nederland, de 538 Dutch 1000. 871. Ik was eruit, het kwartje gevallen. Het klap wiekte nog na. Maar ik wist wie ik zou worden. Ik liet ze los, de koude getallen. Ze wezen me nog na. Maar ik volgde niet de borden. Later, als ik groter ben, blijf ik wie ik ben. Later, als je mij herkent, weet ik wie ik ben. Het zat erin, maar het wilde niet komen. Het wachtte op de dag. Ik wist dat ik het niet kon dwingen. Ik raakte aan waarover ik droomde. Ik wist niet wat ik zag, tot ik.

Weet je nog toen jij zei dat je ruimte nodig had? Ah. En dat jij twee dagen later al naast iemand anders lag? Ah. Het heeft me zoveel pijn gedaan, ik heb zo voor schut gestaan. Het maakte jou niets uit. Net nu ik op eigen benen sta en zoveel beter ga, wil jij me terug? Wat ga jij er nu nog aan doen? Wat ga jij er nu nog aan doen? We waren toch verleden tijd. Laat mij je vergeten, laat me met rust, want ik weet dat de tijd onze band niet kan helen. Ik weet het zeker, geprobeerd maar het werkt voor geen meter. En kijk eens aan, daar ben je weer. Zonder schaamte doet het zeer. Al die tranen, nee, die werken niet meer, nee. Net nu ik op eigen benen sta en zoveel beter ga, wil jij me terug? Oh, wat ga jij er nu nog aan doen? Wat ga jij er nu nog aan doen? We waren toch verleden tijd, verleden tijd. Je wilde toch niets meer van mij, niets meer van mij. We waren toch verleden tijd, verleden tijd. En laten we nou eerlijk zijn, nou eerlijk zijn, nou eerlijk zijn. Weet je nog toen jij zei dat je ruimte nodig had? En dat jij twee dagen later al naast iemand anders lag. Wat ga jij er nu nog aan doen? Verleden tijd in de 50 Dutch 1000 op 869. Wat heb je eigenlijk met Freddie Mercury, Fleming? Wat heb ik met Freddie Mercury? Ja, alles. Ik heb eigenlijk een soort van mijn geboorte te danken aan Queen. Dus dat is wel heel grappig. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet door Queen. En ja, ik ben natuurlijk ook vernoemd met mijn tweede naam naar Freddie. Fleming, Freddie Stuart. Het is de 50 Dutch 1000 met Sera onderweg. Na Toontje Lager. Met eigenlijk de perfecte omschrijving voor iedere zaterdagmiddag. Mijn boodschappen nog doen. En straks de vuile was. Mijn haren, dat wil ik groen, maar dat kan morgen pas. De huur nog overmaken en de tandarts zo meteen. Naar Valkenburg of Aken, waar moet ik dit jaar nou weer heen? 008 bellen, had ik dat boek nou uit of niet? Hero kaarten bijbestellen, vergeet de vuilniszakken niet. Die afspraak was veranderd en overrekt dat feest. Naar de nieuwe van Fellini ben ik gelukkig al geweest. Ik ben geweest. Sinterklaas gedichten maken, hoewel het is pas juni nou. De krant ligt nog te wachten, ik moet wat doen als sport. Slapeloze nachten, want de dagen zijn te kort. Ze zijn te kort. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog eens wat jachten van een Italiaan. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog zwemmen in de stille oceaan. Mijn bed moet ik verschonen, ik moet naar de wc. Belastingformulieren, te laat zo'n week of twee. Ik zou langs bij haar vanavond, of kwam ze nou bij mij? Mijn agenda moet ik bijhouden, maar ik heb te weinig tijd, te weinig tijd. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog hinkstap springen op de maan. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet hier ooit nog eens vandaan. 1000% NL. De 538 Dutch 1000. 867. Is de 50 Dutch 1000 ook een soort showcase? Wat je kunt verwachten. Maandag 27 april op het Chasséveld in Breda bij 50 Koningsdag. Want ook Sera is erbij. Jij kan er ook bij zijn. Heb je nog geen tickets? Geen paniek. Vanaf maandag te winnen bij 50. Jouw toegang en voor twee vrienden. Gezellig, hè? Het is de Dutch 1000. Wie is er eigenlijk het allerpopulairst? Wie staat er het vaakst in? Bluff 23 keer, Chesto 24 keer, Marco Borsato 24 keer. En André Haase staat er het allervaakst in, 28 keer. Maar Too Unlimited doet het ook niet slecht. 10 keer staan ze in de lijst. Je hoort ze nu op 866. I've been searching a long time and I just don't know. I tried to get solution, I tried to get some flow. Thoughts running to my mind, maybe the man in the front row was the man from behind. But it's the place where I don't have to watch my back when I could just go out without protecting my sex. Will it come? No one knows. Hey, yo, no one knows. Jackson, that's the way love goes. My mom's playing cakes, there's no way out. No one can hear you, not even if you shout. I feel the pressure, you cannot measure. Time will tell, heaven or hell. Now will the world survive nowadays? No one knows, no one knows. Dutch 1000.